knopje. Nee, we zijn wel live hoor, maar ik heb dan even een stukje niet. Oh, we hebben niet helemaal. Maar ja. Komt het wel van de radio weer terug. Later. En, ja. Dan, ja. En, nou ja, en, het is voor mij een reunie. En, ja. Ja, want je bent al een tijdje. Ja, ik ben een tijdje weg. Verdwenen. Ik ben opgelost uit de stad. Ja. Wat is het? 2019 ben ik verhuisd vanuit Amsterdam naar het platteland van Groningen. Ja. En ik woon nu op een terp. Of nee, in Groningen noemen ze dat een wierde. Oh. Een wierde, en dat is een ophoging in het land. Okay. En daar wordt van oudsher worden daar dus boerderijen opgebouwd. Ja. Want voordat er dijken waren en zo. Ja. Overstroomde Nederland natuurlijk regelmatig. Ja. Dit waren hoger gelegen. Op een hoger gelegen land. Ja. En dit is de oudste gecultiveerde plek eigenlijk in Europa. Dus hier is de oudste landbouw al gaande in Europa. Wow. Oh. In dus het hoge noorden van Groningen. Dus heel vruchtbaar land ook dan? Heel vruchtbaar land. Het is zeeklei. Aha. En het is al weet ik wel. Zeeklei net als in de Lutkemeer. Ja, zoiets. Oh ja, Lutkemeer. Ja. Godverdomme. Poep. Sorry, ik raakte even afgeleid door zeeklei. Maar jij zit daar met je poten in de zeeklei. Ja, daar woon ik tegenwoordig. Ja. En dat is een hele overgang. Want van de stad Amsterdam naar de Eeuwer, zoals het heet. Ja, dat is... Daar staat één boerderij en vijf huisjes en een oude fruitkwekerij. En daar woon ik. Ja. Ik weet niet eens hoeveel inwoners, maar ik geloof 30. Maar dat moet wel een soort cultuurshock geweest zijn. Of, sowieso. Het was een soort van raar cultuurshock. Want dat ik daar net kwam wonen en ik had begon ongeveer net mijn verhuisdoos uit te pakken, brak er een van de rare pandemie uit. Maar als wij wel met het hele dorp samenkwamen, waren wij nog onder het aantal opscholingsverbod. Of hoe noem je dat ook alweer? Samenscholingsverbod. Want zoveel inwoners hadden we helemaal niet. Dus wij konden gewoon doen wat we wilden. En aangezien we allemaal onwijs veel hectare grasland om ons heen hebben. Ja, zo zie je maar, kleine communities hebben de toekomst. Hè? Ja. Want op de Green Tribe hadden we ook. Eigenlijk hadden we daar dat op zich niet zoveel last van. Maar het rare was dat er dus niks doorging. Dus dan ben je net verhuisd aan de andere kant van het land. Ja. En dan gaat er ongeveer 3 jaar lang niks door. Dus dan woon je daar nu 3 jaar en dan weet je eigenlijk nog steeds niks. Ja. Maar daar wil ik het eigenlijk helemaal niet over hebben. Nee. Waar ik het wel over wil hebben, is dat ik nu dus weer even terug ben. Ja. Op die old ground. En dat is super leuk! Ja, dat is echt wel leuk. Niet dat we allemaal gewoon oud worden. Is het wel super gezellig. Ja. Want we hebben allemaal gewoon leuke vrienden. Ja. En we doen het gewoon gelukkig allemaal nog. Jeugd die neemt alles over hier hoor. Nou, we zijn bijna uitgespeeld hier. Echt niet. We zijn al lang niet uitgespeeld. We hebben het super leuk. Ja. Maar wat ik wel heel erg leuk vind, en daarom vraagt Hans mij om nu wat te vertellen. Want Hans en ik kennen elkaar uit de Okkie-periode. En Okkie is jullie algemeen bekend, mag ik hopen. Ik ga niet uitleggen wat het is. Nee. Maar voor de prijsvraag, waar staat Okkie voor? O-C-C. I-I. En je mag nu bellen naar... Je mag bellen, maar ik neem toch niet op. Nee. Dus, nee, ik heb mijn telefoon uitstaan. Ik ben eigenlijk op een festival. Ik heb geen zin in dat geleut op de telefoon. Je kan ook via het grote blauwe monster kan je ook inzendingen doen. Maar die ziet ook niemand. Het grote blauwe monster, de Belastingdienst. Ja, dat is er ook zo een. Die had ik nog niet eens bedacht. Nee, ik bedoel iets ander monster, maar dit is een hele goede kandidaat. Onze trofee. Nee, maar het is superleuk. Ja, en dan, Hans vraagt om mij nog iets te vertellen over de Okkie. En dan durf ik eigenlijk bijna niet te zeggen dat ik daar gewoon heel lang niet geweest ben. Ja. Maar je bent er heel lang wel geweest. Ja, ik ben er 8 jaar lang bijna dagelijks geweest. Ja. En daarom durf ik het bijna niet te zeggen dat ik daar dus nu al 4 jaar niet geweest ben. Maar zo gaat dat. Het is ook een reden waarom ik er niet geweest ben, is dat ik het ook gewoon niet durf. Omdat het me zo aan het hart ligt en dat het pijn doet om daar eigenlijk weer te komen omdat ik afscheid heb genomen. Ja, ik kan me iets voorstellen. Maar het is wel heel goed om af en toe het stokje door te geven aan een nieuwe generatie en nieuwe mensen. En ik volg het nog wel, zo hier en daar. Ja. Maar gelukkig gaat het door, want onkruid vergaat niet. Stap nou gewoon af en toe even in een warm bad in de Okkie, weet je wel. Ja, dat zou ik wel moeten doen. Het mag best, dat heb je verdiend en dat is gewoon... Ik volg het ook. Ik kijk nog wel vaak genoeg op de kalender wat er gebeurt. Ja. En dan denken we, dat lijkt me een leuke avond. Oh, dan ga ik heen. Maar ik ben eerder in Parijs als dat ik in Amsterdam ben. Waar ik nu woon. Ja, dat is waar, En nog steeds geen hoge snelheid naar Groningen. Het is echt belachelijk, man. Poepzooi. Hoe lang zijn ze daar nog wel over bezig, jongen? Al 2 eeuwen of zo. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Sinds de uitvinding van de spoorwegen is er discussie over een hoge snelheidslijn naar Groningen. Ja. Nee, met de trein van Groningen naar hier is gewoon 2,5 uur. Bijna 3 uur. Ja. Maar Groningen is ook een leuke stad, hoor. Ja. Niks mis mee. Ja, het Groninger Museum ook en zo. Die hebben best wel leuke exposities, toch? Ja, zeker. Maar ook gewoon de provincie aan zich heeft ook echt wel hele leuke museaatjes. Ja. Soms zijn het echt kneuterdingen. Andere zijn ook echt nog wel van hoogstaande kwaliteit. Ja. Ook al is het dan heel klein. Sommige bel je aan, dan moet je maar afwachten of er iemand thuis is. Ja, of dan moeten eerst de koeien aan de kant. De kippen. We moeten de expositie even vrijgemaakt worden. Ja. Maar ook het Groningse Verzet heeft ook gewoon een mooie underground cultuur. Een stelletje communisten daar. Ja, en ook wel echt grijt. En op verschillende niveaus. Ik bedoel, boeren zijn bokkig en doen. Ja. Het is mijn land, het is mijn land. Ja. Ik kan nog rijden, ik waag het niet doen, want ik kan geen gewoon. Maar het bestaat inmiddels redelijk. Ja. Moet ook wel, want dan. Boeren eigen, is dat? Ja. Mijn vader, ik. Die waren ook boeren. Mijn geboortegrond is begraven onder Amsterdam Zuidoost. Ja, ik weet het. Dus wij zijn daar weggejaagd. Jullie zijn laatste. Ja, toen nog weggejaagd. Tegenwoordig word je uitgekocht. Mijn grond, godverdamme. Ja. Tegenwoordig word je uitgekocht, zeggen ze. Nou ja, dat was toen ook wel natuurlijk. Onteigend. Ja, onteigend is wat anders dan uitgekocht. Ja, dat is waar. Alle miljarden naar bio nu. Juist, zoiets. Ja, toch? Geen miljarden. Ik wilde hard op een boer laten, maar dat kan ik helemaal niet. Industrieel complex. Wat? Ik wilde hard op een boer laten, maar dat mislukte. Dat was jammer. Op de radio. Ik had het over boeren, dus ik dacht weer door de boer. dat is schromelijk mislukt. Ah, kijk, daar zit Harry. Die ga ik even overvallen. Hmm. Want ik ben net vreselijk in de fout gegaan. Oh. Ik ben op die silo geklommen. Ja, dat zag ik. Mocht niet. Nee, dat weet ik. Maar ik denk, ik ben toch op de radio. Ja, dacht ik ook. Voor de radio mag alles. En ik heb wel eens vaker op een ladder geklommen, ja. Wel het is niet gewoon radio, het is gewoon godverdomme patapoe, weet je wel. Ja. No rules. Nee. Zie je niet, jongens. Nou, maar, dankjewel. Ja, het was gezellig. Ja. Later. Zo, dat was gezellig, natuurlijk. Dan komen we nu bij directeur-generaal... Hoi. Hey, hoi. Ik zie dat je in een filosofische bui bent. Zeker. Dan moeten we misschien maar even praten. Wacht even hoor. Ik moet even mijn koptelefoon goed doen, want ik weet helemaal niet hoe het gaat. Kijk, zie je, dat gaat helemaal niet goed. Hoi. Goedenavond Hans. Goedenavond. Wij troffen elkaar een week geleden. Ja. En toen was het nog net niet helemaal klaar. Of ja, sommige dingen wel en andere dingen niet. En nou is alles klaar. Nou, bijna. Ja. Maar... Wat zal ik daarop zeggen? Ja, weet ik niet. Heb je een mooie specifieke vraag? Ik wou het even over het security protocol hebben. Over? Het security protocol. Oh. Daar weet je er waarschijnlijk meer van. Nee, helemaal niks. Oh, shit. Ja, nee, want ik ben blij. Kijk, ik heb natuurlijk wel een bepaalde coördinatie over het groene veld. Ja. Maar ik ben blij dat er een festivalorganisatie is aan wie ik dat volledig toevertrouw. En mijn rol, dat wil ik wel vertellen. Ja. Dus ik ben er. Ja. Ik kom tevoorschijn wanneer het nodig is. Ja, en in de tussentijd doe ik de lange termijn zaken voor het Groene Veld. Maar daarom zat je nu ook op mij te wachten, want ik wou toch even... Wat is er mis met het security protocol? Nou, er was een of andere maloot, die was die silo opgeklommen, joh. Oké. Okay. Zonder borgringen en zo. Hoe kwam die daarop? Want we hebben de onderste trapdelen natuurlijk verwijderd, zodat het niet publiek toegankelijk is. Ja. Misschien hebben de acrobaten vanavond op moeten treden, de ladder per abuis laten staan. En dat er dan toch een sneaky... Idioot, Hey, superleuk toch? Ja. Zo, je lachen. Gevaarlijk ook, dat nee, begrijp is gevaarlijk, ik. Maar, en ik begrijp ook maar, wel dat het maar, niet kan. Want weet je, als, nee, je, kan als er iets gebeurt, niet. Dan kan wordt dat de hele niet. ADMA gerekend. Nee, dat kan eigenlijk dat niet. Dat weet ik en daarvoor wil ik toch ook wel excuses aanbieden. En of onze acrobaten van Bencha Theater en ja. Flat Ears Street Work of zo, of die dan per buis de ladder hebben laten staan, ja, nou ja, dat zou kunnen. Ja. Nee, maar goed, ik begrijp het allemaal wel. En, ja. Maar het is wel spannend, want ze gaan daar wel echt dansen, hè, vanaf die muren daar. Zeker. Van de silo. Zeker. Dat is echt ongelooflijk, man. Zeker. Ik zag ze daar bezig. En, maar dat gaat met lampjes ook. Zeker. Hans, om eerlijk te zijn, hadden wij geen problemen met vergunningverlener. Ja. Alleen over dit. Oh ja. En het punt is, we gevaar. Hebben vanochtend een inspectie gehad. Ja. Alles werd goedgekeurd om een paar punten naar. Ja. Zo moesten de basspeakers voor het hoofdpodium in een cardioïde opstelling geplaatst worden. Dat betekent dat ze niet onder een normale PA-stack staan, maar dat ze in een rijtje voor het podium komen te staan. Ja, er was een afstapje bij de foodbar, wat net te hoog was. En als je dan te hard zou werken, dan zou je kunnen vallen. Dus dat moest geleveld worden. Je moet altijd een paar... De gasflessen bij de bar, die hadden we niet met tie-wraps vastgezet. Die moesten vast... Hey, al met al. Ja, je moet altijd iets overlaten voor ze, hè, wat ze kunnen ontdekken. Daar zijn ze blij. Ja, maar al met al was de handhaver heel tevreden en was succesvol. Ja. Er was alleen één punt wat sinds 2 weken speelt. Oh. Dat was de acrobatenshow die dan op de silo moest plaatsvinden. Ja, ja, waarbij het idee is dat getrainde acrobaten een muurdans doen aan de buitenkant. Die hebben dat vaker gedaan volgens mij, die mensen. Dat zijn silo. Professionals. Ja. Toch? Die fucking in Rotterdam, daar zitten zij op als de opening van een nieuw kantoor van een verzekeringsgebouw is. Ik wil geen naam noemen. Komen zij naar beneden. Ja. En noem maar op. Ja. En ik bouw op de spoorwegen. Die hadden laatst een zoveeljarig feestje voor iets. Ja, ja, ja. Er was een hoog gebouw. En daar kwamen ze ook lekker naar beneden. En dansen en dingen doen. Overal in de wereld. En, nou, hier. En hier kwam de... kwam helaas de vergunningverlener met, ja, er waren, het was gelaagd. Ze kwamen met gelaagd met een aantal dingen en die heb ik gelaagd ook allemaal beantwoord. Ja. Laatste stand van zaken was dat de gespen, de touwen en de tuigjes van de acrobaten gekeurd moesten zijn door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Oh man, ze weten zo gek niet hoe ze het moeten bedenken om dingen moeilijk te maken. Wat is dat voor onzin? Ik heb toen ik dat bericht kreeg, meteen op de site van de NVWA, afgekort, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, gevraagd. Heeft de vergunningverlener gelijk? Ja. Moet bergbeklimmerstuig door jullie goedgekeurd worden? Ja. Natuurlijk geven zij geen niet direct antwoord. Ik heb meteen aan de vergunningverlener teruggemaild. Volgens mij is dat niet nodig. Kermis als attracties wel. Ja. Als jij grote toestellen hebt, dan moet je dat melden en dan moet je dat laten keuren. Waar publiek in zit. Ja. Hier zit geen publiek in. Nee. Dit is een groep die grote ervaring heeft, internationaal. Ja. Bencha Theater, zoek het op. Ja, die spelen overal in alle kapitalen van de wereld. Ik bedoel hoofdsteden. Ja. Ja. Ja. En maar, die discussie is tot op vandaag niet geëindigd. En ik mag wel, maar wie is als dat ik dan? Een wethouder of als zo? Ik vrij uit, nee, is een hoofdhandhaving. als ik vrijuit spreek, ben ik zeer teleurgesteld. Ja. Ik heb 7 of 8 enorme e-mails aan hem gewijd, waarin ik de verschillende aspecten van de veiligheid aan de orde stelde. Ja. Ja. Met certificaten op de proppen kwam. Ja. En zei eigenlijk dat de NVWA daar niet over gaat. Maar dat als jij een touw koopt, of een gers, of een tuigje bij een gerenommeerd bedrijf zoals Safety Pro of Rodenburg. Voor staalkabels. Ja. Dat je dan bij de aankoopbon een garantie meekrijgt. Ja. Het is zoals je een tv koopt bij BCC. Ja. Daar heb je garantie voor 5 jaar. Garantie. Een tuigje is 5 jaar. Een touwtje is 1 jaar. Ja. Nou, mijn acrobaten hebben allemaal nieuwe spullen. En dan zegt de meneer toch van het moet door de NVWA. Dan heb ik vanmiddag de stoute schoen aangetrokken. Ik heb de NVWA gebeld. Ja. Omdat ze nog niet op mijn mail geantwoord hadden. Ja. En ik stelde hen de vraag, moet klimtuig door jullie approved worden? Ja. Toen zei meneer, wij weten nergens van, zei ze. Ja. U als particulier kunt dat sowieso niet aan ons vragen. Autoriteiten, zoals handhavingsinstanties, die kunnen een verzoek indienen om materiaal approved te krijgen. Daar kunt u ze op wijzen. Maar de groep zelf heeft nog nooit meegemaakt, terwijl ze dus grote optredens doen, dat een evenementenorganisator, waar zij geboekt waren, ooit kwam met de vraag vanuit de vergunningverlening, kan je je tuigje door de NVWA laten? Maar ze waren nog wel aan het oefenen. Hé. Hey. Ze gaan het wel doen, toch? We gaan door. Wij hebben een dossier opgebouwd met 10, 15 e-mails. Ja. Ik kan op mijn telefoon laten zien dat ik 10 keer gebeld heb, apps heb gestuurd. Ja. Ik wilde een oplossing en ik wilde satisfactie met hun afstemmen. Ja. En het was duidelijk dat er een deadline was, toch? Ik bedoel, zeker. Daar waren zij zich ook van bewust. Zeker. Van ik het belang ook, van de deadline ook. En zo. Nou, er waren nog allerlei andere dingen, maar dat doet allemaal niet de zaken. Ja. Ik ben een bui. Ja. En we gaan gewoon door. Ik zit met deze meneer. Misschien, als hij dit ooit hoort, zal hij misschien boos worden. Ja. Prima. Maar ik zit met hem. Wij met het Groene Veld zitten 1 keer per maand met de Vrije Ruimte en handhaving en allerlei diensten op tafel om te monitoren hoe ons project gaat. Ja. Handhaving is daar een onderdeel van. Ja. Ik heb nu vanmiddag een e-mail aan hem gestuurd. Dit proces, hoe jij met ons bent omgegaan, wat leidde tot een afkeuring van deze voorstelling via een ondergeschikte ambtenaar, terwijl ik vanaf maandag op jouw telefoontje zit te wachten, terwijl je niet reageert op 2 e-mails, 2 apps, 2 signals die ik je vandaag heb gestuurd en 2 messages op je antwoordapparaat. Dat kan niet. Nee. Ik wil dit proces in de orde stellen. Het is wanbestuur. Ja. Nou, wanbestuur is gewoon non-reactie. Ja, nou ja, non-reactie. Ja, wanbestuur, En dan denk ik van... We gaan gewoon lekker door. Ik heb jouw berichten gehoord. Ja. Al jouw argumenten die je tegen deze voorstelling met betrekking tot veiligheid zou kunnen hebben, die heb ik nauwkeurig gefileerd en met tegenargumenten onderbouwd. Dat is echt zo, Hans. Als je de correspondentie... Ik kan de telefoon tevoorschijn halen. Ik zie de stoom uit je oren komen. Dus ik ben een beetje boos. Ja. En ik word niet snel boos, maar ik was zeer teleurgesteld. Ja. Ja. Misschien moet ik dat woord noemen. Ja, teleurgesteld. Ja, nog even oefenen. Die ambtenaar die is, hij is altijd goed geweest. Mm. En het ging de hele tijd goed. Ja. Maar dit puntje vind ik raar. Ja, dat we dan geen contact krijgen, dat hij dan, ja, ondergeschikte mag je niet zeggen. Maar dat vind ik dan jammer. Ja. Dat heb ik ook gezegd. Ik ben teleurgesteld in je. Ja, het is te bizar voor woorden dat dit zo... begint met een... Piep! Piep, censuur. Ja. Maar dus ik was er toch wel een beetje moe van. En daarom heb ik nu vier wijn op. Het gaat wel door. We gaan toch? Door. Ja. Hoe laat gaat het? Half tien. Half tien. Oké, lieve luisteraar. Je hebt nog tot half tien om je hier te vervoegen. Morgen spelen ze ook trouwens. Oh, dat moet ik shit. Lieve luisteraar, je mag morgen ook komen. Maar je kan beter vandaag komen, want er gebeurt nog veel meer. Ja. Hai, ik ben heel blij. Ja. Ja. Echt waar. Kijk. En daar, dat is, is goud wat hier gebeurt. Ja, waarom je zou moeten komen is dat die ADM-festivals... die gaan altijd eigenlijk over de exposure van vrijheid. Ja. Vrijheid die je misschien verloren bent. Waar je misschien naar op zoek bent. Ja. Vrijheid die je misschien kent. Maar altijd is die herkenning. Ja. Als je hier komt met die vrijheid. Vrijheid dat ligt is voor het oprapen. Dat is wat van belang is. Ja. En, of dan de muziek. Een punkbandje is, of, het maakt allemaal niet uit. Nee. Maar de sfeer, die straalt die vrijheid uit. Ja. En dat de stad nog altijd een stad is, waar plek is voor mensen die die vrijheid ambiëren. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, laten we dat in ere houden. Hè? Ja, zeker. Ja, hoi. Nou, dankjewel. Niet alleen voor dit gesprek, maar voor alles zou ik bijna willen zeggen. Oh ja. En nou, wat is het volgende op het programma? Van mij? Ja? Ik ga zo die acrobaten bekijken. Oh, is het al zo laat dan? Ja, dat weet ik niet. Ik pak mijn telefoon er even bij. Het is 9 uur nu. Oh, 9 uur. Dan hebben we nog een half uur. Ik moet wel even mijn batterij in de gaten houden. Oh, kijk eens, 58% nog. Ik heb mijn telefoon binnen liggen in de lader. Heerlijk. Laat hem maar lekker liggen de hele avond. Nou ja, in... ze weten je wel te vinden hoor. Ja, maar de sfeer is goed. Ja joh, en ik zie de mensen. Lekker. Ja, is goed genoeg. En we rammen er lekker op los. Man. Net was die band hier binnen, die was echt heel erg mooi. Mooi ja. Beetje, en, hoe zou je dat omschrijven? Beetje folkloric, wereld ambient. Folkloristiek of zo. Arabisch, ja, klopt. Bla, van alles eigenlijk. Ja. Fladderende armpjes en lange jurken. En ik wou nog even zeggen dat een van de dingen die ik dan zo mooi vind op de ADM is, dan loop ik daar en dan ben ik met de microfoon aan het opnemen. En ik vind, het is wel mooi. Dus dan loop ik met mijn twee jackies naar de mixer toe. Ja. En die zeggen, dat kan wel, maar ik heb alleen maar XLR. En die heb ik thuis laten liggen. Dus, moeilijk. En hij zegt van, nou lukt het niet, maar later op de avond... heb ik hem wel. En, nou, echt 2 minuten later... had hij hem. Staat hij gewoon met 2 jackies te zwaaien. Maar dat was Bart bij het hoofdpodium of zo. Nee, hier binnen bij die Arabische shit. Bij Taco. We hebben super goede geluidsmensen. Ja, Taco, dat wil ik wel even kwijt. Ja. Dat is een van de grootste festivaltechnici. Ja. Die doet enorme festivals. Ah, okay. Hij is nauw betrokken bij ADM al vanaf het begin. Ja. En hij doet altijd voor ons het geluid. Ja. En hier in het machinegebouw... Ja, hij staat daar met dat apparaat te goochelen. Ja, jongen. Hij is een kanon. What the fuck, hij is een kanon. Het is echt een enorme touchscreen, is het? Ja. en alles, weet je, en dan druk je op een knopje en alles begint te bewegen. Te knippen. Wij hebben echt qua geluid, hebben wij profi-gasten. En dit jaar zijn we met licht ook vooruit gegaan, dat zie je op het terrein. Ja, ja, zeker. Dus daar hebben twee, drie mensen. Ja, het is sowieso, weet je, want dit is gewoon, weet je, vorig jaar en was niemand toch, verdient geld, hè? Vorig jaar niemand. Was toch groeistuip, hè, een beetje. Het was een beetje onwennig, sommige dingen, hè, we moeten dan allemaal. Klopt. En dit jaar is het gewoon echt fucking volwassen. Ja. Gewoon in één jaar. Wij hebben, we hebben echt profi's aan het werk. Ja. En weet je wat gek is, Hans? Niemand krijgt betaald. Nee. Niemand. Nee, zo hoort het. Dus Taco die kan op een festival 1000 euro per dag verdienen. Ja. Maar die zegt af omdat hij hier wil staan. Dit, Taco is vanaf eigenlijk ook in de oude Robotok-tijd, was hij er al. Ja, ja, ja. Eigenlijk is dit verhaal, eigenlijk is dat nooit verteld. Eigenlijk hebben wij, hebben wij nooit verteld wie zit er nu achter die techniek, achter die productie. Hoe doen we dat eigenlijk? Ja. Misschien is dat ook nog wel een leuk punt ooit. Ja. Ja. Ja. Ja. Jij mag me overal heen sturen. Want je praat wel met mij. En ik, ik vind het ook leuk om met jou te praten, want je hebt altijd heel veel tekst. Ja, maar ik ben... En dat gaat ook ergens over, weet je. Ja. Maar goed, het is aan de andere kant is het wel tijd voor. Maar de mensen beginnen ook wel te begrijpen dat ik een halve beleidsmaker, politicoloog ben. Ja, ja, ja. En wel een enorme hart heb voor cultuur en allemaal dat. Ja. Maar dat ik nu in staat ben, of in staat ben, dat klinkt zo. Maar dat ik blij ben dat ik alles aan onze mensen kan overlaten. Ja, ja. Daar waar ik vroeger meende me overal mee te moeten bemoeien. Van, doen ze het wel allemaal goed? Ja. Maar ik vertrouw Ike en ik vertrouw Aupje. En ik vertrouw Anne. En ik vertrouw. Ja. Als zij zeggen, we regelen het, dan regelen ze het ook. Ja. En dan hoef ik me geen zorgen te maken. Ik zoek Ellie de hele tijd eigenlijk al. Ellie? Ja. Van de keuken? Ja, die loopt Nee, wel. Oh, Els bedoel ik. Van de vrijwilligers. Elsje, blonde. Ja, is al best, weet ik niet. Maar waarom moet je die hebben? Die kunnen we niet bellen. Ik moet, als het belangrijk is. Een muntje hebben voor eten straks. Oh. Ja. Oké. Okay. Ik kan je een nummer geven. Dat doen we na de uitzending. Na de uitzending? Is dit dat is om 3 uur 's nachts, is dat? Nee. ja. Moet ik nu? Ik kan dit wegleggen, maar nee, ik kan niet bellen, want mijn telefoon is bezet. Ja. Snap je? Dus, komt wel goed ken een keer. Haar? Nee, ik weet niet hoe ze eruit ziet. Ik ken haar vast wel, maar ik weet niet hoe ze eruit ziet. Dat heeft geen zin. Doe maar niet. Zeg maar dat ik haar zoek en ze kan mij wel vinden, maar ik haar niet. Oké. Okay. Zullen we het zo doen? Doen we zo. Oké, okay, nou, in de tussentijd kijken wij uit feest. Naar Els. Oh, komt ze eraan lopen? Weet ik niet. Oh. Ik dacht, ik zag een paar blonde dames. Zij is blond. En ik dacht, ze zit manifesteren. Tussen, maar nee. Nee. Okay. Net niet. Nou, hoi, dankjewel. Ja. Ja. Ik ga je ooit zien. We komen elkaar tegen. Ja, hoi. Dank je, Hans. Zo, nou. Dat was met het gesprekje wel weer. Hé, hey, was jij net niet buiten met die thee? Nee, er was iemand anders. Nee. ook een kale hoofd. Goedenavond. Hallo. Nou ja, nu ik je toch aan de lijn heb. Wat doe je hier eigenlijk? Ja, ik ben hier voor deze avond. Sorry, hè, maar Nederlands is niet echt perfect. Nee, maar je mag ook een andere taal spreken. Als je af en toe je moet ook Engels praten. Jawel. Ja, dat is goed. Dat kan allemaal. Ja. Maar heb je wat gezien al? Ja, zeker. Een paar concerten en deze binnen en die Gisette, de cumbia die Gisette. Ja. Wat zeg je nou? De cumbia die Gisette, Okay. De electronic cumbia, ja. Oké. Heerlijk, hè. Was je net hier binnen ook bij die wereld? Ik was binnen. Mooi, hè? Een super mooi concert, heel mooi concert, echt. Ja, ik hou van deze soort van wereld. Een beetje. Maar alles tegelijk een beetje, overal. Ik wil. Misschien is het nog een beetje vroeg om een beetje van te dansen. Ja, maar, ze waren wel, dansen wel. Ja, ik begin rond 10 uur of 11 uur te dansen. Nou, maar om 9:30 begint straks bij die grote silo gaan ze verticaal dansen. Oh, ik ga sowieso. 9:30. Ja, ik heb gezien die meisjes die zijn bezig die met die testen, zeg maar. En, ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Dankjewel. Ja, dat is super, dankjewel. Hoe heet je? Alessio. Alessio. Hans. Ja, wel plezier. Dankjewel, hè. Vanavond. Ja, veel plezier, man. Zo, nou, dat was Alessio. Alweer vergeten. Hé, hey, daar is Amina weer, hallo. Zijn we weer. Ja, daar zijn we weer op Radio Paddepoel. Dat ja, is live in the air. Wat heb je allemaal gezien? We gaan bijna de nacht in. Net Moon and Shine. Wat is dat? Ja, hoe noemt ze dat ook alweer? Vette dub, step, thuisgemaakte... Homegrown. Iets met mix. Dat was best wel vet. Ja, dat klinkt lekker wild. Ja, het begon een beetje met cumbia en later werd het steeds meer dubby. Oh, ja. En ook wat acid en zo erdoorheen. Ja, ja, het ging wel los op het schoenenveld. Ja, dus dat was leuk. Hey, ga jij nog wat doen ook? Ga jij nog een beetje veel hier of daar? Ik ga zelf niet optreden dit jaar. Oh. Althans, dit festival. Okay. Maar hopelijk binnenkort. Ja. Of met Teenage Tits of met Burners. Ja. Even kijken. Burners, ja. Ken ik het? Ken je dat? Weet ik niet. Teenage Tits ken ik wel. Dat is ja. Nou, Burners is een beetje elektronische. Ja, het is een beetje moeilijk te omschrijven, maar elektronische punk, rock and roll. Ja. Het zijn in ieder geval twee zangeressen. Ja. Een NPC-speler, okay. Bas en drums. Ja, ja. Okay. En dat is het. Oké. Okay. No guitars. En wanneer ga je dan weer spelen of zo? Zeg je? Wanneer hebben jullie nog optreden staan binnenkort? Of, Nee, we willen eigenlijk nieuw materiaal gaan schrijven. Ah, ja. Altijd goed natuurlijk. We hebben eindelijk een nieuwe drummer ingespeeld. Dus tijdens corona heeft hij ons hele repertoire. Ja, ja. Okay. Dus dat heeft hij nu wel onder de knie. En dan gaan we nieuwe dingen maken. Okay. Tijd voor nieuwe shit. En ken jij die studio hier? Hoe heet dat? Earthworks? Earthworks, ja zeker. Ja, dat is een goede gasten zijn dat. Ja. Die persen ook gewoon platen. Echt top, ja. Wij willen daar best wel ons plaat persen. Ja, toch? Ja. Ja, het is zo leuk in hun dat je ook kleine oplages kunt persen. Dat je niet meteen... Ja, je hoeft niet meteen 500 of zo. 500 cd's onder je bed hebt liggen. Ja. Dus dat is echt superleuk. Ja. Ja, wat ook heel leuk is aan hun is dat je bij wijze van spreken 's ochtends met een idee naar binnen kunt lopen. Ja. Nou, opnemen in de studio. Ja. Dat kunnen ze dan afmixen. Ja. Meteen voor je drukken. Ja. Helpen met artworks. Ja, ja, ja. En heb je gewoon aan het einde van de dag heb je een plaat. Ja, heb je een release party. Ja, precies. Op het groene veld. Echt te gek, ja. Ja, dus als je briljant. Ze nog niet kent, kom een keertje kijken bij Earthworks. Ja, ja, hartstikke goed. Ja, en wat ga je nou bekijken eigenlijk? Weet je het al? Zometeen komt weer bij het buitenpodium komt Orchestra. Ja, ken ze niet. Dat is een band uit Mexico volgens mij. Oké. Okay. Ik had nog nooit van een gehoord. Oh, je hebt een heel blokkenschema. Ja, ik kom goed beslaagd eruit. Oh, dat heb je beter voor elkaar als ik. Orchestra Bazura. Bazura. Hallo? Telefoon. Ja. Orchestra Bazura. Okay. Ik heb ze proberen te zoeken op YouTube of zo, maar kon ik niks vinden. Oké, okay, nou dan kunnen we ze alleen maar hier bekijken. Ja, dat lijkt me wel superleuk. Het ziet er al heel goed uit. En wat ook om 9:30 is wel handig, dan is ze van die silo gaan ze verticaal dansen. Verticaal dansen? Ja man, ze gaan aan die silo hangen. En dan Ja, ik denk bij verticaal dansen heb ik meteen al... Hele andere associaties. Ja, precies. Ja. Oh, wat tof, maar in die silo met die vleermuis. Aan de buitenkant van die grote silo. Oh. Van die tweede, niet die open silo dus, maar die andere. Oh, te gek. Want die open silo die is nou dicht, vorige week was er nog de open silo is dicht. Ja. Ja, er was een hele mooie tentoonstelling vorige week van Bernd, denk ik, heette die. Dat was allemaal metalen, sculpturen, schilderijen, weet ik wauw, geweldig. Maar dat is allemaal weg. Wat jammer. Ja, nou ja, het is nu een soort dat had ik wel willen zien, want het is nu metamorphosis. Ja, ja, ja, ja, precies. Ja. Maar misschien dat die dingen dan allemaal... Staan er ook geen stukken hier op het veld? Ja, ik denk het wel. Ah, ja. Ja. Kijk, daar heb je Ben van Earthworks. Die loopt net voorbij. Oh ja. Ja. Ja. Ja, die ik was daar vorige week. Ik had er nog nooit van gehoord, joh. Die zit er al een jaar. Ik had er echt nog nooit van gehoord. Ik eerlijk gezegd ook niet. Ik ben toch geen onbekende hier. Maar King Shiloh bijvoorbeeld, die is daar ook wel vaak te vinden. Ja. Heel leuk. Oh, kijk, daar zit Jan Modaal. Ken je Jan Modaal? Ja, in het Pagen. Heb je dan wel van gehoord, zeker. Ja, hij zit daar. Waar? Nou, die tweede van de. Gewoon hier rechts voor ons. Ja. Ja, ga hem eens even bevragen. Ja, dankjewel. Ja, graag gedaan. Veel plezier nog. Ja, jij ook. Ja. Ik kom je vast nog wel tegen. Ja, ik denk het ook. Hé, Jan. Ik kom er even vervelend doen. Oké, ik ga het verhaal. Mag wel toch? Maken. Ja. Oh. Het was wel nou verjaag ik iemand. Het was bijna een goed verhaal. Ah shit, nou verjaag ik iemand. Ik verstoor een goed verhaal. Helaas. Vrees dat de rest van het verhaal privé is. Ja, zeker. Hoe is het met jou, Hans? Ja, hartstikke goed. Ik heb het een beetje koud en ik wil jouw shirt aandoen. Je wil mijn shirt aandoen? Ja. Moet ik even wat vasthouden voor je? Ja, kom maar door. Kan die ook nog? Ja, precies. Loopt die nog? Ja. Dit is een overname van Radio Patapoe. Dood aan alle krakers. Laat ze allemaal in een sop gaar koken. Branden in de hel. Branden in de crematieoven. Sowieso gewoon branden. Mag ook met de sigaretten, maakt mij niet uit als er maar vuur bij is. Hallo? Einde commercial break. Ja, jij hebt de Tommy Hilfiger, of niet? Ja, zo goed. Ik heb het nodig ook. Dit is echt een van mijn mooiste. Ja, je hebt een oog voor, man. Ja, maar dit is mijn oude trui. Oh, serieus? Die heb ik gewoon uit mijn kast getrokken. Want ik dacht, die wordt echt mooi. Met zo'n dingetje. Ja. Ja, ik wel. Wil je het weten? Ja, zeg het maar. Het is Tommy Hilfiger. Ah! Heb je er misschien van gehoord? Ja, voor mij zal het altijd Tony blijven. Tony Hilfiger. Tony Hilfiger, zegt hij. Ja. Nee, ik was in Turkije. En dan heb je altijd van die leuke marktjes. En dan hebben ze al die nep shirts. Toen heb ik onder andere dat was in de tijd van voetbalkampioenschap ook. En dan had ik een Duitsland t-shirt gekocht, weet je wel, van de Mannschaft. Maar dat was een spelfout. Het was Deutschland in plaats van Deutschland. Hoe? Deutschland. Deutschland. Ai, ze waren ai, de thee vergeten. Ja, die heb ik meteen gekocht natuurlijk. Ja, dat is fijn. Collectors item. En, dat is goed. Was die ook afgeprijsd? Ik hoop het wel. Nou, alles is afgeprijsd daar. Maar, Jan, wat leuk dat je hier bent. Ook, ga je nog wat doen? Ook, ga je spelen? Of, Zeker. Ik speel morgenavond in het machinegebouw om 11 uur met Asociaal Kabaal. Asociaal Kabaal. Asociaal Kabaal! Wat is dat nou weer? Ja, dit is ons Nederpunt collectief. Ah, kijk eens. Bestaande uit ongeveer 10 mensen. Zo. Je moet altijd maar hopen dat ze niet allemaal tegelijk op het podium staan. Ja, is de puinhoop niet te overzien. Nou, de puinhoop is sowieso niet te overzien, Hans. Ja, zo is dat. En dat is ook het idee. Hier. Ja. Dus dat... Ja, wij openen het nachtprogramma morgen. Oh, morgen, oké. Okay. Ja. Hoe laat is dat? Om 11. 11 uur. Oh ja, want om 11 uur stopt alles. Ja, dan stopt alles. Dan moet iedereen iedereen een machinegebouw in en dan gaan wij het kapot spelen. Ja, dat is een kijken naar uit, man. Wordt echt leuk. Echt zin in. Ja, dat wordt echt leuk, ja. Maar het is sowieso hartstikke leuk allemaal hier. Ik heb eigenlijk alleen maar leuke dingen gezien. Wat heb jij allemaal gezien vandaag? Oeh! Nou, nog niet zoveel eigenlijk. Ik zit best wel lekker hier. Vlak bij de koffie. Ik ben even langs de punkstage geweest. Oh ja. Daar even lopen springen. Pizzaatje gescoord. En nu zit ik gewoon rustig hier checkies te roken. Welke pizza had jij gescoord dan? Ja, ik had er twee gehaald. Eentje was met ui en champignon en eentje was vooral met heel veel tomaten en een paar olijfjes. Met die vierkante rechthoekige pizza's? Ja, nee, ze waren wel rond. Oh, dat was een andere dan. Okay. Is er je pizza concurrentie gaande hier al? Nou, er is een lokaal familiebedrijf van Adium. Oké. Okay. En die hebben echt een geweldige oven. Met plateaus erin en zo, en die kunnen heel veel pizza tegelijk bakken. Dat is echt, met hout en zo. En die zijn nu aan het verkopen voor. Gaan ze naar Nepal voor de straatkinderen? Nemen ze alles mee. Oh shit, ik ben bij de concurrent geweest, man. Ah shit. Maar ze staan ook echt tegenover elkaar. Onmiddellijk nog meer pizza gaan eten, maar dan van die andere kant. Oh nee, dat gaat sowieso gebeuren. Ja. Maar en zo meteen om 9:30 gaan ze langs die silo verticaal dansen. Wat? Dan gaan ze verticaal dansen. Vet. Ja. Om 9:30, hoe laat leven we nu dan? Nou, volgens mij begint het al aardig in de buurt te komen. Heb jij de tijd op dat mooie apparaat voor jou? Ja, staat al. Ja, over een kwartier. Oh. Dus over 9:30. Dat heb je al snel gezien, zeg. Maar dus over een kwartiertje gaan ze daar naar beneden komen allemaal. En jij dan? Heb jij nog wat moois gezien vandaag? Of iets waar je, waar je happy van werd? Ja. Van de eerste vuurshow die er was. De eerste? Ja, vuurshow. De zon was nog niet onder. Oké. Okay. Nog lang niet. En toen was er in die circus tent al het bleek een Argentijn te zijn, die deed een vuurshow met en er was, ik weet niet, ik vond het wel bijzonder, het een heel verhaal over immigranten ook en zo. Maar ik begreep er helemaal niks van, dus we hebben later nog even... Was het in Spaans? Italiaans geloof ik. Of Spaans, ik weet niet. Ja, hij was Argentijn. Ja, de meeste Argentijnen schijnen Spaans te spreken, maar je weet het nooit. Ja, ik herkende het niet specifiek als een of andere taal of zo. Maar en wat ga jij zo meteen zien dan? Waar ging je nou heen alweer? Dat weet ik nog niet. Ik denk dat ik zo even naar die silo wil kijken. Ja. Want dat vond ik wel een goede pitch van je. Ja. En ik wil Spons en Draad wel even checken, die spelen zo hier binnen. Oh, wat leuk. Ja, die spelen vanavond hier in het machinegebouw. Okay. Ik denk over niet al te lang. Aha. En verder heb ik geen idee, joh. Nee, ja, er gebeurt zoveel tegelijk hier. Ja, en je bent overal zo nu, hè. Dus, ja, dat is geweldig. Ik merk het allemaal wel. Ja, zo is het. Dat is juist lekker. Ja. Nou, Jan, ik wens jou nog heel veel plezier. Dankjewel, jij ook. En, weet je wel dat ik ook een minuutje radio mocht maken? Ik heb er erg van genoten. Ja, toch? Nou ja, als je nog meer wil, mag hoor. Ik wil, wat jij wil. Maar, Nou, misschien later vanavond. Oké, okay. En morgen 11:00, hoe heet dat ook alweer? Asociaal Kabaal! Asociaal Kabaal in de machinegebouw. In het machinegebouw! Nou, dankjewel Jan. Tot morgen. Morgen ben ik er. Morgen Asociaal Kabaal in het machinegebouw. Nou, nog even kijken of er nog meer aan de hand is. Oh, hier is een soort winkelcentrum. We zijn direct teruggekomen. Een soort cocktail. Hallo, kom maar bij. Neem het allemaal op. Hallo, ja, we zijn live op Radio Pattenpoeken uit. Ja, wij zijn plan B. We zijn geen cocktailbar. Wij zijn plan B. Plan B. Ja, als je het echt niet meer weet, dan kan je bij ons aankloppen. Oké. En dan moet je het allemaal maar beleven, want meer kan ik er echt niet over bij. Een soort pitchmaster zit achter de toonbank of zo. Het is wel echt, er zit een hunk achter de toonbank, zou ik zeggen. Hunk? Ja. Okay. Oh, ik heb er nog niet recht in staan. Echt een hunk. Ja. Zo, wat doe je en iedereen denkt, ja, we hebben mooie lichtjes en miniatuurobjecten. Ja, het ziet er prachtig uit allemaal. Ja. En voor de rest is ik denk dat we er echt moeten bijvullen. Ja, bijvullen doen we ook heel veel. Ja, Bloody Teresa. één blauwe Theresa. Blauwe Theresa? Ja, blauwe Theresa. Bij Willy Aan. En we zitten aan een skelter vast. Dit is onze skelter. Okay. Oh, jullie zijn helemaal mobiel. Onze, ja, we zijn helemaal mobiel. Oh, wat handig joh. Ja. Als je het niet meer leuk vindt, dan stop je gewoon op de fiets. Ja, want vorig jaar stonden we vast. Oh. Met een caravan bar. En toen dachten we, jeetje, we maken helemaal niks mee van dat hele programma. Dus nu zijn we lekker mobiel. Oké, okay, dus jullie verplaatsen ook gewoon gedurende de avond? De hele tijd. Echt waar, wat goed. Komen jullie overal tegen? Ja. Plan B. Maar en maken jullie ook cocktails dan? Nee, of nee. Voor de sier? Het is alleen maar voor de sier. Het is één grote show. Oké, okay. Ja, ja. Mooi. Nee, we hebben wel drankjes. Oh, ja, dat wel, maar geen cocktails. Oh, oké. Okay. Wat shots of zo doe je? Nee, dat mag ook niet. Nee. Oh, nee, dus we hebben gember shots. Okay. Gember? Oh. Ja, voor de energie en voor, voor de lol. Hey, zal ik de pattenpoe smaaktest loslaten op heel een leuk. Gember slokje? We hebben hier de pattenpoe smaakentest. Ja. Pattenpoe smaaktest. We hebben hier al de... Maar wil je liever de megabyte of de gigabyte? Byte? Wat? Oh, wat? Sorry. Ik denk de gigawatt. Tenzij je niet van gember houdt. Ja, ik hou wel. Okay. Ik wil het meeste gember wat je hebt. Oké, het meeste gember wat je hebt. Dat, ja, deze is het. Oh nee, deze is het. Sorry, pardon. Voor de pattenpoe smaaktest. Ja, is het leuke eraan ook, hè? Ja. Oh, is het deze of is het deze? Ja. Nou, deze dus. Hier komt hij. Oh ja, ja. Nou. Neem je ook de smaaksensatie? Die druppel dan zo. Hoe heet deze precies? Gigawatt. Gigawatt. Gigawatt gember. Tadam, tadam, tadam, tadam, tadam. Hoppa, hij gaat erin als koek. Oh, wauw. Hoe zit je het niet kunnen zien? Oh, jezus Christus, nou. Maar deze expressie. Dit is de expressie, ja. Dit moeten jullie. Zit boven de 9, hoor. Boven de 9, nou. Boven de 9, ja. En dit soort expressies. Het enige wat boven de 9 gekomen is de patat. De patat. Ja. Wauw. Wauw. Hi, Theresa. Oh, maar ook Theresa. Oh, ik heb nog een slok te goed. Ja. Theresa, iedereen kan dit dus al morgen ook komen beleven. Want deze expressies wil je niet missen. Ja, dit is hoor. Echt. Het is echt. Wauw. Boven de 9! Jongens, we zijn boven de 9! Boven de 9! Hé, Mala, daar ben ik. Wat een smaaktest, ja. Boven de 9. Kan niet anders verwachten. Die patat, hè? Want dat is een soort. Die patat ook, ja. Heb je die al gehad? Nou, in de opbouw. Was ook. Dat was try-out patat. Die gootjes vormen, die patat. Ja. Ja. Ja, die ging helemaal zo. Ja. Maar weet je, het mooie is dat het is dubbel zoveel krokant. Mm-hmm. En het is ideaal als mayonaise schep. Het is een goede schep, je kan gewoon de mayonaise naar binnen scheppen. Helemaal die saus lekker naar binnen scheppen, ja. Nee, absoluut. Maar dus, die staat ook boven de 9. En, wat fijn. En de gember, dus ja, jullie staan op bijna eenzame hoogte. Ja, wat heerlijk, maar wel gezellig hoor. Ja. Met Peter, heel leuk. Nou, nu gaan we even verkarren. Ja, nou, gaan jullie even fijne avond, lekker op pad. Moet je dan nog inklappen dingen over? Ja, wat paaltjes. Wat paaltjes. Oh, paaltjes. Ja. Nou, tot later. Tot later. Oh, kijk. Oh. Nou, ja. Jij denkt dat je kan ontsnappen? Nee, dat ik weet dat het niet werkt. Wat gebeurt er allemaal? Huh? Sol? Hello, beauty. What do we sell today? What do we sell? We sell radio. Radio Paradise. No, Radio Patapoo. Radio Patapoo for all galaxy now. Ah, we zitten opeens in een reclameblok. Juist. Hey, Eleanor. Oh ja, ja, nou, ik verjaag de hele tijd alle mooie chickies, die verjaag ik altijd. Het zijn er te veel. Ja, dat is waar. Heel goed, dankjewel. Maar Marijn, ga jij nog een beetje vuur stoken vandaag? Of, Nee. Nee? Wat nee? Nou, gewoon N-E-E. Hoezo? Omdat ik surprise moet zijn morgen. Ah, oké. Okay. Ik heb iets georganiseerd. Ja. Ik hoop dat de organisatie dit niet hoort. Nou, maar wees gerust, ik de laatste morgen keer ben ik afsluiter op de Punkstage. Ja. Met Anatol en en de gitarist van Deadwood. En mijn favoriete violist. En het wordt een blast. Ja. Radio Patapoeia. Maar het wordt zo'n blast. Ja. Oh, kijk eens, Marijn blijft nog even bij de radio. Nou, het verdubbelt allemaal. Oh ja, dubbel en nothing. Ja. Zo gaat het. Maar dat wordt wel wat morgen. Maar dat is dan zeg maar voor 11 of zo? Nog... Nee, we zijn de afsluiter. Ja. Maar dus kijk maar op het programma. Buiten het programma, dat eindigt om 11 uur, toch? Zo, want het moet nee, volgens mij beginnen we om 11 uur. Ah, kijk eens aan. Ja. Nou, we beginnen gewoon om 11 uur. En dan wordt 20 het minuten, een mega show, wordt het. Ja, de beste blast ever. But will be uninvited. Ah, meestal wel. Wees gerust, er luistert toch niemand naar Radio Patapoe. En die ene luisteraar die zit toch thuis in zijn eentje te bakken. Ik moet even mijn zeikmachine. Je zeikmachine? Nooit machine. Heb ik het vorige keer voor je aangezet of niet? wat was dat? Ja, een jet propulsion. Oh, god. Motor. Ja. Dat is irritant, jongen. Dat is heel hoog. Oh, vet. Ja, maar... Ja. En dat blijft gewoon aan. Ja. Maar echt, wauw. Oh, heerlijk. Wow. Ja. Het is maar zo hard. Ja. Dus die gaat... Achter mijn skelter. En die gaat ook nog een partij hard uit de bocht. Echt, de irritatiemachine. Ik heb er twee. Maar ik heb een andere irritatiemachine en dat is een vogelverschrikker gemaakt door... in plaats van karbiet te gebruiken. Oh. En hebben ze nu op gas. Wat? Dat is ook een heel slecht idee. Dat ding gaat random af. Oh shit. Maar hoe ook... zit dat in elkaar dan met... Ja, het is een heel prachtig systeem. Waardoor door de gasdruk... Ja. Gaat er heel langzaam gaat een mechanisme in werking. Ja. Die naar een vuursteentje gaat. Ondertussen... Oh. Op het punt dat het druk goed genoeg is, dan laat hij een pufje gas in een combustiekamer, een verbrandingskamer. En op het moment dat dat is afgeleverd, knalt dat dingetje naar beneden en gaat langs een vuursteentje. Oh. En dan boom! Oh. Oh. Nou, dat gaat allemaal morgen... Ik wil de irritatiemachine al zo meteen... Kijk eens. Oh, dus er gaat toch nog wel iets gebeuren. Ja. Kijk, dat is uitstekend commentaar. Heb jij wat gezien? Is dat een vriend van jou of zo? Nee, ik heb geen vrienden. Wie ben jij dan? Een broer. Oh. Jij zal zo'n broer hebben, zeg hé. Geen commentaar. Ah, geen commentaar. Ja, dat is een andere serie. Hij is opgegroeid met een andere vader. Oh, ja. Krijg je het accent. Kijk, dat is nog eens goed commentaar. Dankjewel. Oh, ja, en Marijn laten we ook weer los. Die is met hele andere dingen bezig. Even in het winkelcentrum kijken. Of er iemand iets aan het verkopen is. Ah, kijk. Dus, hey. Are you buying or selling? I'm liberating. Liberating? Yes, I am liberating. What does that mean? Exactly. There is a bunch of stuff here and it's in the free pile and I am liberating it in order to give it another good home and lots of many more years of use. Next life, yes. Yeah, next this life. Very good. One of the next lives. Yeah. Ah, and this is all giveaway here on this side. This is all giveaway, exactly. Got these amazing studded belts here that we're going to use for our performance. Uh-huh. Maybe use it as a collar for our next. You are doing a performance also. Yes, we're doing a fire show right there. Ah. See other tools? Oh, right here. We originally thought... When is this going to happen? We thought we were going to be performing at 9:30, but now we just looked at the board and we're about an hour early. So at 10:30 we're performing. 10:30, okay. Exactly, okay. Because 9:30 is going to be the vertical thing from the silo. I have no idea, but okay. It's going to be quite amazing, I think. I believe you. Yes. So, and did you find any? You found. We found these beautiful studded belts that we're going to use as our performance. Yeah. In the fire. Exactly, because we're going to be going from piratey look, stripping down to a rock kind of look, and these are exactly what we need for the rock look. Okay. Exactly. Yeah. Yeah. Nice. Yeah. Yeah. So we'll be back. Looking forward to it. Have fun. See you. And do you have any tips for me? Because I need There's a beautiful bra right there. Or maybe you want to go scuba diving. There's some scuba diving gear at the moment. Children's I need clothes, a cap. But I think it's too small for you, yeah? Yeah, but yeah. I need a cap. A cap. There is something here. Shoes. Your size. See, I think it's too small for me. It's way too small for you. I can't read that. Okay, well, I'll see you later. Yo, what's your name? My name is Shaz. Shaz. From Pyro Ladies. Yo. Humps. Pyro Ladies. Pyro Ladies. Exactly, Pyro yo. Pyro Ladies. Pyro Ladies, bow bow. Humps from Radio Potapoo, so... Nice one. Yep. Looking forward to hear this, man. Yep. Yo, yo. Okay, ciao. Ciao. So, you're from the works or so. Okay, I see a familiar shirt, Bud Festival, heb je aan. Zeker. We zijn live op Radio Potapoo. Wat zei je, sorry? We zijn live op Radio Potapoo. Oh, live op Radio Pannenkoek. Pannenkoek. Dat is ook uit Breda. Oh ja, is dat zo? Is er Radio Pannenkoek in Breda? Volgens mij wel, toch? Oh ja. Ah, dan weet ik. Ja, ik ben niet zo... Ja. Ik weet niks. Maar wij zijn van Radio Pattenpoel. Oh, oké. Okay. Dat is een Amsterdamse idioot. Maar sta jij hier... Nee, we zijn hier gewoon... een soort betrokkenheid? Ben jij dingen... Hoor jij hier bij? Ray draait plaatjes. Ah, kijk. En ik ben gewoon mee. Oké. Ja. En is dat een bepaald soundsystem waar we het dan over hebben? Nou, hij heeft al een sound system, ja. Reggae sound system. Ja. Maar hij draait nu gewoon plaatjes bij Earthworks. Die verkopen ook platen. Earthworks, ja. Dat is wel echt een hele ontdekking, vond ik dat. Ja? Ja, ik had het nooit gezien. Vorige week liep ik dat tegen. Kan dat nou weer? Ja. Ja, mooi toch? Je hebt gewoon een mooie studio. En ze snijden platen. Ja. Fantastisch, ja. Ja. Leuke kleding ook, weet je wel. Maar hartstikke leuk. Ja. Het zijn gewoon een stel vrienden en we maken muziek. Ja. En en wat is dat voor drankje dan? Ik heb echt werkelijk waar geen idee. Ja, dat vind ik toch wel boeiend. Ga eens even kijken wat het is. Ja? Zometeen, als de prijslijst goed hangt. Oh! Anarchistische raki. Het is anarchistische raki. Dat is... Het moet ook wel een beetje anarchistisch zijn toch om hier te staan. Wat kost een raki? 5 euro. Huh? 5? Ja. Oh. Nou, voor 5 euro gaan we wel aan de raki. De Pattenpoes smaaktest van de anarchistische raki, ja. Zo, nou, zit wel tegen de 9 aan hoor deze. Ja, dus de pattenkoek smaaktest competitie staan de patat en de gember shot staan gedeeld eerste. Een eervolle tweede plek tot nu toe voor de anarchistische rakia. Oh shit, nee, oh. Sorry, dat was echt per ongeluk. Oh, maakt niet uit. Ja, bijna een biertje gestolen per ongeluk van een klant daar. Zo. Het is behoorlijk koud allemaal hier. We gaan even iets verderop kijken. Ja, er gaat wel iets gebeuren. Misschien is er in de tent nog iets gehoord. Ja, ik ben echt nog handig. Nou, we zijn nog steeds live op Radio Pappenkoek. Vanaf de groene slip Adium. Van de binnen in de circus tent. We're going out, find some money and stick it in the can for the ADM. Yeah? The more you give, the longer these projects continue. If you're stingy, you're going, oh no, but I could buy some hash with that. Everything's fucked. Okay. The more money you give the people at the door, the better your entertainment is. Are you with me? Right, okay. So then did you hear that? Are you with me? Right, okay. Now, this is the big finale. Are you ready? Right, everyone, get your hands warmed up. You're gonna give me a drum roll. Okay. Get that, everyone, get that drum going. Thank you. Money in the hat. Money in the hat. Now, sure, ladies and gentlemen, money in the hat. Ignore the man behind the screen. Money in the hat. Money in the hat. You know you wanna. Money in the hat. You know you can. Okay. Nou, lieve luisteraar, batterijen zijn even leeg, dus we gaan even bijtinken. Dan zijn we over een half uurtje zo weer terug. Of misschien nog wat eerder.